Derler ki unutamadığınız bir anınız var mı? Benim aklıma şu geldi, bu bin derdim vardı, bin daha oldu derlerken bize anlattığınız bir ufak bir hatıranız var. Kısaca ondan bir bahsederseniz, bu unutamadığınız anılarınızdan ben biliyorum. Siz, bin derdim var, ben biraz şey yaptım ya. Orijinalini. Orijinalini ya. Orijinalini. Küçük bir. Evet. Bin derdim var de ben daha oldu. Ah deram derdim deram derdim derdimin dermanı olmak olma. Ah deram derdim deram derdim Gülistan bezmenin gülleri soldu. Ah gülleri soldu derdimin dermanı olmak olma. No more.